Wesołych świąt, wprawdzie daleko do świąt, ale to piosenka całoroczna. Song o tym, aby każdego dnia, codziennie, pomimo różnic i braku tolerancji dla odmienności innych, pomimo różnych nieprawidłowości, uśmiechać się do ludzi i być dla nich życzliwymi. A tymczasem Cobra Starship, Good Girls Go Bad. Dużo tanecznego groove'u z lekkim rock'n'rollowym zacięciem, który to rock'n'roll przyleciał do nas z Nowego Jorku. Przyzwoita dyskoteka, która nie wystrasza, nie przeraża infantylnością. Cobra Starship bawili tancerzy od roku 2006 do 2015, a dziś głównie pomagają młodym artystom spełniać ich marzenia, przede wszystkim muzyczne. Cobra Starship, Good Girls Go Bad. Little girl, just take a bite. Let me shake up your world. 'Cause just one night couldn't be so wrong. I'm gonna make you lose control. She was so shy till I drove her wild. I'll make them good girls go bad. I'll make them good girls go so wrong. Garbage, Run Baby Run z czwartego albumu Bleed Like Me z roku 2005, chociaż piosenka Run Baby Run powstała już dwa lata wcześniej. To był przebój w Europie, przebój w Australii. To song o ucieczce, o zbudowaniu wokół siebie spokoju, o dokonaniu zmian w swoim życiu, o tym, że wszyscy jesteśmy trochę naiwni, trochę winni, myśląc o tym, że pokój, miłość i zdrowie są rzeczami, które nam należą się jakby z urzędu, z urodzenia. Nikt nie naprawi naszego życia, jeśli sami tego nie zrobimy. Tak uważali, pewnie uważają nadal członkowie tej zacnej formacji. Biegnij z życiem, weź życie bez względu na to, gdziekolwiek cię ono zaprowadzi, głosili w wywiadach. Run Baby Run był na ogół ten utwór bardzo dobrze odbierany przez krytyków muzyki pop, z których wielu, w tym New Musical Express, komplementowało tę kompozycję. Magazyn Rolling Stone uznał, że utwór odtworzył brzmienie nowej fali lat 80. o wiele skuteczniej niż wszystkie wysiłki takich kapel jak Kasabian czy Block Party. A dziennikarz Peter Murphy z Hot Press opisał Run Baby Run jako jedną z najbardziej pozytywnych piosenek, jaką kiedykolwiek słyszał. Tyle o Run Baby Run. A co dalej? Dalej Stone Temple Pilots z ostatniego albumu z wokalistą Scottem Weilandem. Rok 2010, 5 lat później niestety wokalista tej grupy już nie żył. W dniu wydania ich szóstej płyty zespół porównywano do Led Zeppelin i The Beatles. Nie w sensie podobnego grania, ale wpływu na rozwój muzyki rockowej na świecie. Czy na wyrost? Być może tak, być może nie. Ale przypomnijmy sobie tamten czas i może będzie nam wtedy łatwiej zdecydować, jak było naprawdę. Robots set the solar system. Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing? It's furthest from my mind. I'm just looking forward to a dear friend of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. He wore shoes and a big straw hat. Stone Temple Pilots, First Kiss on Mars, a potem I'm Waiting to the Man, napisany przez Lou Reeda, utwór Lou Reeda, napisany dla The Velvet Underground. Został wydany po raz pierwszy na debiutanckim albumie grupy w 1967 roku na płycie The Velvet Underground and Nico. Piosenka dotyczy aktu czekania na mężczyznę w małej uliczce w Nowym Jorku, w Harlemie, w pobliżu skrzyżowania Lexington Avenue i 125 ulicy i zakupu odrobiny heroiny o wartości $26. Obecnie wartość owa podskoczyła do $191. Piosenka jest śpiewana z punktu widzenia nabywcy, który prawdopodobnie przyjechał do Harlemu z innej części miasta, z innej części Nowego Jorku, aby przeprowadzić bardzo, z jego punktu widzenia, atrakcyjną transakcję ze środkiem odurzającym w tle. Sam Mann w tytule to handlarz narkotyków. To jedna z bardziej popularnych piosenek, The Velvet Underground, i jedna z wielu ich kompozycji z narkotykami w tle, jako temat przewodni. No taki był wtedy w Nowym Jorku niestety klimat. Po odejściu zespołu w 1970 roku Lou Reed kontynuował włączanie tego songu do swoich solowych występów na żywo. W 2004 roku magazyn Rolling Stone umieścił ten utwór na 159 pozycji na liście 500 największych piosenek wszechczasów. Tymczasem The Mountain Goats, Andrew Eldridge Is Moving Back to Leeds. To będzie muzyka neofolkowa. Amerykanie z Claremont w Kalifornii grają przyjemnie dla ucha już od 17 lat. And Ten jest After, rok 1970, rok, w którym zlikwidowano komunikację trolejbusową w Poznaniu, a w Sopocie, w Grand Hotelu, zaczęła działać pierwsza dyskoteka w Polsce. Nazywała się Musicorama. Posiadała stroboskop. Pierwszy w Polsce oczywiście. Kazimierz Górski został selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. No i wiadomo, jak się skończyło. Złoto na olimpiadzie, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Na świecie po raz pierwszy świętowano Dzień Ziemi. No i rozwiązał się zespół The Beatles. Działo się wtedy, a działo. A muzyka wyznaczała rytm. Ten jest After, niezapomniana gitara. Albina Lee niestety zmarł 5 lat temu w wieku 68 lat, będąc na emeryturze w Słonecznej. W Słonecznej wtedy w Hiszpanii. Dzisiaj chyba, albo wczoraj w Hiszpanii śnieg padał. Albina Lee odszedł do domu niezachodzącego słońca, jak mam nadzieję, a my dla odmiany odwiedzimy dom wschodzącego słońca. Z Hiszpanii przenosimy się do Nowego Orleanu. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. House of the Rising Sun, tradycyjna pieśń ludowa, nazywana czasem Rising Sun Blues, opowiada o zepsutym życiu w Nowym Orleanie. Najbardziej znana komercyjna wersja tej ludowszczyzny nagrana została w 1964 roku przez grupę The Animals. Jak łatwo domyślić się, była hitem numer jeden na brytyjskiej liście singli, także w Stanach Zjednoczonych i we Francji. Poniekąd był to pierwszy hit muzyki ludowej. Podobnie jak wiele klasycznych ballad ludowych, nie bardzo znany jest autor oryginału. Muzykolodzy twierdzą, że opiera się ona, ta piosenka, na tradycji ballad morskich. Według Alana Lomaxa melodia Rising Sun może być związana z XVII-wieczną pieśnią ludową Lord Bernard and Little Musgrave. No, ale inny dla odmiany muzykolog Bernard Bronson twierdzi, że nie ma związku między obiema piosenkami. Lomax uważa ponadto, że melodia oryginalna przywędrowała do Nowego Orleanu z Anglii, a kolejny muzykolog, Vance Randolph, zaproponował alternatywne francuskie pochodzenie tej melodii, ponieważ według niego owe wschodzące słońce odnosi się do insygniów w kształcie słońca, insygniów używanych przez Ludwika XIV, który to symbol został podobno przywieziony do Ameryki Północnej przez francuskich uchodźców i awanturników. W Stanach Zjednoczonych pieśń ta była już śpiewana przez górników w 1905 roku, a pierwsze nagranie miało miejsce w 1928, którego dokonali Clarence Tom Ashley i Gwen Foster. My słuchaliśmy, jak wspomniałem już wcześniej, wersji The Animals z roku 1964. A teraz będzie również poniekąd o jasności. Węgierska Omega, Morning Lights. Po węgiersku nie jestem w stanie podać tego tytułu. To zbyt skomplikowane. Omega to jeden z popularniejszych rockowych bandów z lat 70. Także w Polsce powstali w tym czasie co Rolling Stones. Na polskiej publiczności znani są głównie z Dziewczyny o perłowych włosach, którą to piosenkę skowerował na przykład zespół Kult. Jako pierwsi wyrwali się z bloku wschodniego. Jako pierwsi z bloku wschodniego zdobyli międzynarodową sławę. Posłuchajmy ich piosenki napisanej specjalnie dla świata całego z roku 1987. Morning Lights. Marad, lég, szíved a hét, tolnyom. righteous can keep away. In the heat and the steam of the city, I was gonna run in and the judges can break. So say you'll help me, mama, 'cause it's inside you care. So get down here beside me. Are you going nowhere? No, I won't hurt you, mama, but it's getting so hard. Mama, Genesis, rok 1983, kompozycja Mike'a Rutherforda, pozostaje najbardziej popularnym singlem zespołu Wielkiej Brytanii. Znalazła się także w pierwszej dziesiątce w owym czasie na listach przebojów w Szwajcarii, Austrii, Norwegii, Irlandii i Holandii. Ale na przykład Amerykanie w ogóle nie kupili tej melodii. Tam dopiero na 73. miejscu na liście Billboardu znalazła się ta piosenka. A w Niemczech ten utwór odniósł sukces dopiero po jej ponownym wydaniu w roku 1992. Była wtedy w 40 najpopularniejszych piosenek w Zjednoczonych Niemczech. Temat piosenki: tęsknota młodego człowieka do pewnej prostytutki, w stosunku do której miał matczyne imaginacje. No taki urok był tej warstwy literackiej. Innego rodzaju imaginacje mieli muzycy grupy Kraftwerk. Mamy jeszcze kilka minut do końca audycji. Czyli co? Czyli Das Model na pewno wejdzie. Das Model, Kraftwerk, Das Model z roku 77. Das Model, bardziej doceniona piosenka w Wielkiej Brytanii, gdzie znalazła się na pierwszym miejscu listy przebojów, a w Niemczech dopiero na siódmym. W tej wersji, która dzisiaj w Trójce przed chwilą, w wersji niemieckojęzycznej, pojawia się głos Korrekt. Głos ten należy do kelnera, który obsługiwał grupę regularnie w lokalu w Düsseldorfie. Pytał gości, czy napiją się szampana. No i sam, zanim oni odpowiedzieli, mówił korrekt. Czy raczej korrekt. Czy nie wiem, jak to po niemiecku się wymawia. No w każdym razie wiemy, o co chodzi. Zespół zaprosił owego kelnera do studia i nagrał właśnie jego głos w tej piosence. Okej, proszę Państwa, kończymy dzisiaj nasz set Radio Młodych Bandytów. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, wydawca audycji, Renata Szewczak, realizująca audycję, i ja, Piotr Szklat, mówiący te słowa do Państwa. A na koniec sympatyczna piosenka Mr. Big, All the Way Up. Dobrego dnia o poranku. I've been staring at this boy.